นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสำนักถ้ำผาปล่องนี้เป็นสำนักปฏิบัติบูชาภาวนาเมื่อเราท่านทั้งหลายได้มาสู่สถานที่นี้ก็ให้พากันตั้งใจฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพธิ์จนได้ตรัสรู้ตั้งแต่นั้นมาก็นั่งภาวนากันมาเรื่อยๆจนถึงเวลานี้ถ้ำผาปล่องนี้ก็มีการนั่งสมาธิภาวนาอันระเบียบการนั่งสมาธินั้นเรียกว่าให้หัดนั่งขัดสมาธิเพชรคำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นผู้ที่ไม่เคยได้ยินก็ไม่รู้ว่านั่งขัดสมาธินั่นเป็นอย่างไรพระพุทธรูปบางองค์หรือว่าหลายๆองค์นั่งขัดสมาธิเวลาเพิ่นหล่อก็คือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเท่านี้ก็เรียกว่าสำเร็จในการนั่งขัดสมาธิแต่หลวงพ่อทองหลวงพ่อเงินหลวงพ่อต่างๆเพิ่นนั่งได้คนเรานั่งก็ปวดบ่นว่าปวดแข้งปวดขาเจ็บนั่นเป็นนี่แก่เกินไปหนุ่มเกินไปเด็กเกินไปความจริงแล้วควรหัดให้ได้คือการนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นตอแห่งพระพุทธศาสนาก็ว่าได้จะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาได้หกพรรษาล่วงแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์เสด็จลงไปภาคกลางอินเดียสมัยนี้ให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธคยาเอาชื่อเอาพระนามพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่ต้นไมโพนั้นมาเป็นชื่อจังหวัดเมื่อไปถึงที่นั้นแล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังให้ชื่อว่าไมโพไมสลีไมสีมหาโพธิ์พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่นั้นต่อมาก็ให้ชื่อว่าต้นโพทั่วไปแต่ว่าต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นต้นแรกก็ตายไปหลายต้นแล้วเขาก็ปลูกขึ้นมาแทนใหม่เพราะที่ดินกงนั้นพระพุทธเจ้าได้เป็นนั่งภาวนาพวกญาติโยมที่นับถือพุทธศาสนาไปไหว้พระอินเดียก็จะต้องไปที่พุทธกยาที่ต้นโพนี้ในที่นั้นก็มีเจดีย์สี่เหลี่ยมข้างในเป็นโพรงมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในนั้นแต่เขาไม่สนใจเท่าไรพระพุทธรูปและ พระเจดีย์ใครไปก็ไปกราบไปไหว้ไม่สีมหาโพธิ์ไม่โพธิ์ต้นนั้นมีเอาผ้าเหลืองผ้าอะไรไปห่อหุ้มเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จไปถึงเมื่อไปถึงแล้วก็ชอบพระทัยว่าต้นไม้ต้นนี้ดูที่ไหนก็เหมาะหูเหมาะตาที่สุดตั้งแต่ต้นจนยอดมองไปที่ไหนก็เรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ตามตำนานหนึ่งกล่าวว่าต้นโพต้นนี้นะเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็พอดีอายุพระพุทธเจ้าเวลานั้นก็35ปีเมื่อเสด็จออกบรรพชา29ไปภาวนาบวชเป็นพระฤาษีอยู่หกพรรษามาถึงต้นไม้โพนี่ก็35ปีเมื่อมาแล้วก็ชอบพระทัยว่าที่นี้แหละเราจะต้องภาวนาเอาให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ลำลึกได้ว่าตั้งแต่ได้รัฐพยากรณ์มาที่ความตั้งใจของพระองค์ว่าจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามาบ่ขาดสี่อสงไขยแสนมหากัปบารมีก็เต็มบริบูรณ์แต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ในคืนวันวิสาขบูชาเดือนหกเพ็ญถ้าทางเหนือนี่ก็จะเรียกว่าเดือน8เพ็ญก็ได้พระองค์ก็นั่งภาวนาไปผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิเพชรที่แนะนำนี่แหละเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งพระวรกายเที่ยงตรงแล้ววันนั่งแบบองอาจกล้าหาญเพื่อสู้กับกิเลสเพื่อละกิเลสให้เด็ดขาดเสียทีหรือว่าเพื่อบำเพ็ญทางที่จะไปสู่นิพพานถึงนิพพานจะได้พามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมคนทั้งหลายไปสู่นิพพานนิพพานนั้นถ้าไปถึงแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนมีแต่สุขอย่างเดียวเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขถ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใดก็เกิดตายอยู่ในโลกนี้เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนกหนูปูปีกอะไรมีหมดล่ะแต่เรื่องเหล่านี้มันเรื่องทุกข์แม้จะเกิดเป็นคนเรื่องของคนเรามันจะมีเรื่องทุกข์มีภพมีชาติอยู่มันเรื่องทุกข์พระองค์ก็มุ่งเพื่อจะได้ตรัสรู้จะได้ธรรมวินัยสั่งสอนมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติไปถึงความพ้นทุกข์นั้นให้ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเพราะนั่งต้องการจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆต แต่ยังไม่ได้ตัดเท่านั้นพระองค์ก็ตั้งใจนั่งขัดสมาธิแล้วก็อธิษฐานใจว่าถ้าไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าตามจุดมุ่งหมายก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นพระองค์แน่วแน่เด็ดขาดเมื่อตั้งใจอย่างนั้นแล้วท่านก็จิตใจก็กล้าหาญขึ้นมาไม่ท้อแท้อ่อนแอเหมือนใจคนเราธรรมดาเรียกว่าใจใหญ่ใจใหญ่เท่ามะพร้าวนะไม่ใช่ใจน้อยเท่าปูมือเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็นั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งสัจจะอธิษฐานก็เสร็จไปแล้วจะเอาอุบายใดมาภาวนาจึงจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นึกได้ว่าอานาปาลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าก็มนุษย์ก็คนเรานั่นเองมีลมหายใจเข้าออกเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดเอาอานาปาลมหายใจเข้าใต้ใจออกนี่เป็นอุบายมัดจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปตามอารมณ์กิเลสความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรนับไม่ถ้วนนั้นพระองค์ปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรแล้วเอาลมหายใจมัดจิตใจเอาจนอยู่คือพระองค์ระลึกได้ว่าลมเข้าลมออกมันผ่านดวงจิตดวงจิตคือจิตผู้รู้ของพระองค์ก็มีอยู่ในพระวรกายนั่นแหละแต่ท่านมีสติระลึกอยู่ไม่ให้จิตใจนั้นไปที่อื่นให้มาอยู่มาสงบมารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยสบายเพราะมันไม่เคยพระองค์ตั้งใจเข้ามั่นคงลงไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้ไปที่ไหนให้มาหยุดมาอยู่ให้เป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวเพื่อจะได้กำลังในการตัดสรู้ธรรมพิเศษเมื่อพระองค์รวบรวมกำลังทั้งหมดเรียกว่าบารมี30ทัศบารมี10ประการบารมี30ทัศมารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวประมาณดูว่าโน่นแหละนั่งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนค่อนคืนไปจิตใจพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นก็ไม่ได้พระองค์ไม่ให้คิดไปที่อื่นพระองค์เอาจิตนั้นมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้พระองค์เอาความตายมาเตือนจิตด้วยว่าลมเข้าไปลมออกมานี่แหละเป็นที่ตายของคนของสัตว์เวลาคนจะตายก็ตายที่เวลาลมออกหนึ่งสูดเข้าไปไม่ได้ก็ตายหรือตายเวลาลมเข้าไปเข้าไปแล้วลมไม่ออกมาก็ตายได้มรณะกรรมฐานนี่ก็ปรากฏแจ้งใสขึ้นมาในใจของพระองค์ว่าพระองค์เองก็ไม่พ้นจากความตาย คนทั้งหลายก็ไม่พ้นจากความตายความตายนี่เป็นของยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์กำหนดมรณะกรรมฐานคือความตายได้มากเท่าไรจิตก็เย็นสบายลงไปความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรนับไม่ถ้วนก็หลุดออกจากจิตใจของพระองค์ได้เพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าไม่เห็นใครเอาอะไรไปได้จิตพระองค์ก็สลดสังเวชเลิกละสิ่งต่างๆได้หมดสิ้นจนจิตใจเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกถอนตัวทิฏฐิมานะความหลงไหลในใจออกไปได้หมดจิตใจของพระองค์ในคืนวันนั้นก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกที่ว่าละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นพร้อมทางวาสนาวาสนากับสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละได้แต่สาวกทั้งหลายนั้นละไม่ค่อยได้ละได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะพอไปถึงนิพพานได้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้านั้นละวาสนาสิ่งที่ไม่ดีไม่เรียบร้อยได้หมดเพราะพระองค์บำเพ็ญมาเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาจารย์ของโลกสอนทั้งแต่ตั้งแต่พญาอินทร์พญาพรหมลงมาจนถึงมนุษย์จึงจำเป็นต้องบำเพ็ญมานานนี่แหละเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วละกิเลสตัณหาได้แล้วก็สอนมนุษย์สอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาแต่ก่อนพระธรรมไม่ได้เป็นตู้เป็นพับเป็นใบลานอย่างคนเราสมัยนี้สั่งสอนกันโดยปากเปล่าๆนั่นแหละให้รักษาศีลให้ภาวนาโดยเฉพาะคือว่าให้ทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับไม่ต้องให้มันคิดไปข้างหน้าข้างหลังวิตกวิจารไปในที่ต่างๆจึงมีอุบายธรรมเป็นต่างๆไว้อย่างว่าให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกจริงๆเจริญจริงๆจนจิตใจสงบระงับได้หรือให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจก็นึกจริงๆเจริญจริงๆเอาสิ่งเหล่านั้นมัดจิตใจนั้นสาวกนายคนสมัยโน้นนั้นเป็นคนใจดีมีบุญไม่เป็นคนดื้อด้านเหมือนคนสมัยเราเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนอย่างไรก็ทำตามปฏิบัติตามเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นศาสดาจารย์ของโลกพอตรัสเทศนาอย่างไรมันได้เห็นองค์ของท่านมีรัศมี6ประการข้างละวาละวาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนมาไหนเรียกว่าแสงสว่าง6สี6แสงไม่ต้องจุดฟืนจุดไฟเหมือนสมัยของเรานี่รัศมี6ประการก็ใช้ได้แล้วไปไหนก็แจ้งสว่างคนธรรมดาสามัญเพียงเห็นรัศมี6ประการแล้วก็ย่อมยอมเชื่อว่ามนุษย์คนเรานี่เป็นไปได้ถึงขนาดนี้หรือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆศรัทธาเกิดเต็มที่ตั้งใจภาวนา สอนอย่างไรก็ตั้งใจภาวนาอย่างนั้นจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ทุกคนทุกตนทุกองค์สมัยนั้นเพราะได้เห็นด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้รู้ด้วยใจจิตใจมันก็ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นหลักการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยนั้นเหมือนกับว่าง่ายที่สุดความจริงมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนตั้งใจดีเด็กๆขนาด7ขวบก็ภาวนาได้ละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาได้ไม่เหมือนคนเราสมัยนี้คนเราสมัยนี้นั้นมันหลายทบ7ปีก็ยังไม่ค่อยสำเร็จไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไม่มีความสนใจในทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคันพูดว่าพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นแต่พระเจ้าทองพระพุทธรูปที่มนุษย์สร้างไว้สร้างไว้ที่ไหนเอาไปตั้งที่ไหนก็เป็นพระกระด้างอยู่นั่นแหละไม่ได้เทศไม่ได้สอนอะไรคนสมัยนี้ก็เลยไม่เชื่อไม่เลื่อมใสเยอะแยะนักเข้าก็พวกไม่เลื่อมใสก็ว่าทำหลอกกันพระพุทธเจ้าไม่มีไปอย่างนั้นอีกแต่พระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายมีคนสมัยก่อนท่านรู้ท่านเห็นท่านพาธรรมท่านปฏิบัติท่านทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาจนเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจของท่านงั้นเราทุกคนที่เกิดมายุคนี้สมัยนี้ก็ให้ตั้งใจภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้ข้อแรกต้องสงบจิตใจให้ได้ต้องเชื่อฟังพระสงฆ์สาวกเชื่อฟังพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าพระวินัยวินัยของญาติโยมก็คือให้รักษาเว้นจากโทษ5โทษ8วินัยของพระของเนนของเมธีก็มีให้เห็นทุกข์เห็นโทษว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นภาวนาไม่ค่อยจะลงไม่ค่อยสงบต้องรักษาศีลศีลที่เราภาวนาต้องถือศีลในเวลาปัจจุบันอย่างว่าเวลานี้ก็ให้ถือว่าเราเป็นผู้มีศีลคือเดี๋ยวนี้บัดนี้เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปลักขโมยวัตถุเข้าของของบุคคลผู้ใดไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มกินสุราเมรัยถือศีลในเวลาปัจจุบันจิตใจมันผ่องใสสะอาดนึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจลงไปเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นเลิกละตัวทิฏฐิมานะในใจออกไปได้หมดเมื่อใดความรู้แจ้งเห็นจริงก็เกิดมีขึ้นในใจของผู้ภาวนานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นในนั้นการภาวนานี่เราจะต้องตั้งหลักเกณฑ์ลงไปว่าเราต้องนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทุกๆคืนแม่โยที่บ้านที่เรือนเราธรรมดาก็ตามได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมก็ตามให้เราทำเราปฏิบัติ เมื่อก่อนจะนอนแล้วเสร็จธุระการบ้านทุกอย่างก็ให้กราบพระไหว้พระถ้ามีห้องพระก็เข้าห้องพระกราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นเจริญพุทธมนต์คือว่ามนต์คำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีอยู่ธรรมะคำสอนต่างๆนั้นเป็นอุบายธรรมอันดีถ้าเราเอามาเจริญมาสอนจิตใจของเราใจเราก็จะสงบตั้งงับเยือกเย็นสบายลงไปได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาฉะนั้นเราต้องภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนไม่ใช่แต่เพียงว่าบอกให้คนอื่นทำเป็นเรื่องของตัวเองทำเพราะว่าในพุทธศาสนานี้ตัวเองต้องทำต้องปฏิบัติถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาแล้วมันไปไม่ได้เปรียบง่ายๆก็คือว่าคนเราที่เกิดมาไม่เคยว่ายน้ำไม่เคยพายเรืออย่างนี้ลองไปพายดูเรือมันจะไม่ไปตามใจหมายจะวนแต่ถ้าคนชำนาญพายเรือมันดัดแปลงเอาเรือข้ามน้ำได้ขึ้นน้ำลองน้ำได้ถ้าเกิดเรือล่มก็โดดน้ำก็ว่ายน้ำได้อันนี้คือคนฝึกหัดตัวเองให้รู้ให้เข้าใจเองแล้วก็ตกน้ำก็ไม่ตายลอยได้พายเรือก็ไม่จมข้ามน้ำข้ามทะเลไปได้เปรียบเหมือนอย่างว่าเรามารักษาศีลภาวนาฟังธรรมนี่เรียกว่าฝึกหัดวิธีว่ายน้ำพายเรือจนเป็นถ้าเราพายเรือว่ายน้ำไม่เป็นเกิดมีคนใดคนหนึ่งตกน้ำเราอยากจะช่วยก็กระโดดลงไปช่วยทีเดียวนะเลยไม่ช่วยไม่ได้คนตกน้ำเก่าก็ก่อนแล้วมันก็จะกอดคอเราให้จมน้ำตายเลยตายทั้งคนตกน้ำตายทั้งคนจะไปช่วยนี่คือว่าไม่ฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของตนจะไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้คนว่ายน้ำไม่เป็นจะไปพาคนอีกคนหนึ่งว่ายให้พ้นจากจมน้ำตายไม่ได้พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพระองค์ฝึกว่ายน้ำที่ฉลาดพายเรือที่ฉลาดเอาไปได้เรียกว่าตกน้ำก็ไม่จมตายตกน้ำไม่ไหลตามน้ำคือพระองค์ภาวนานี่เมื่อพระองค์รู้จักช่องทางภาวนาแล้วก็เอาสอนลูกศิษย์สาวกให้ภาวนาละกิเลสจนสาวกลูกศิษย์ละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ด้วยจิตใจของตัวเองก็รู้แจ้งเห็นจริงนี่เป็นอย่างนี้จึงมีวิธีการต่างๆนานาฝึกสอนดูกายดูจิตดูอสุภกรรมฐานในร่างกายของตัวเองดูธาตุกรรมฐานธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในตัวเองกำหนดพิจารณาได้ในกายในจิตจนจิตใจนั้นลุกขึ้นภาวนาจะ มีผู้สอนไม่มีผู้สอนก็นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นเป็นข้อแรกเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้แล้วขั้นต่อๆไปมันก็ค่อยทำค่อยเป็นไปอย่างนั้นการภาวนาดีมันไม่ใช่ว่าสุกเอาเผากินง่ายๆเราต้องตั้งปณิธานลงไปว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่พระท่านก็สอนว่าให้นึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคือหาเครื่องผูกมัดจิตใจของตัวเองให้หยุดให้อยู่เสียก่อนจึงจะเข้าใจเรื่องอื่นๆถ้าจิตใจไม่หยุดไม่อยู่ไม่สงบระงับมันไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเหตุนั้นจึงจำเป็นทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนี้ให้นำไปฝึกฝนอบรมตัวเองอยู่บ้านก็ภาวนาที่บ้านอยู่ป่าก็ภาวนาที่ป่าบ่ต้องเลือกเวลาหมายเข้ามาวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงอย่างน้อยก็ให้ได้นั่งสมาธิภาวนาใจเย็นๆสบายทุกๆคืนทุกวันไปเมื่อชำนิชำนาญแล้วจะภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกจะละกิเลสความโกรธความโลภความหลงที่มันหนาแน่นอยู่ในจิตใจของเรานั้นออกไปได้พระพุทธเจ้าท่านทำมาก่อนละมาก่อนพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์ท่านทำมาก่อนพวกเราทั้งหลายดับขันเข้าสู่นฤพานนับเป็นอสงไขยอสงไขยแล้วยังเหลือแต่เรายังไม่พ้นจากกิเลสเพราะเป็นคนเกียจคร้านภาวนาต่อไปก็เชื่อแน่ว่าทุกคนจะต้องลุกขึ้นภาวนาลุกขึ้นต่อสู้กับกิเลสความโกรธไม่ให้มาอยู่ในกายวาจาจิตของเราลุกขึ้นต่อสู้กิเลสความโลภกิเลสตัณหาไม่ให้มาอยู่ที่กายวาจาจิตของเราลุกขึ้นละกิเลสอวิชชาตัณหาความไม่รู้โมหะความไม่รู้จนหมดไปจากกายวาจาจิตของเราทุกคนเมื่อกิเลสเหล่านี้ไม่อยู่ในกายวาจาจิตของเราแล้วจิตใจก็ย่อมแจ้งใสบริสุทธิ์สะอาดเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งนั้นมีความเมตตากรุณาอยู่ในใจฉะนั้นให้เราทุกๆคนพากันตั้งอกตั้งใจตั้งใจปฏิบัติตั้งทางกายตั้งทางวาจาตั้งทางจิตทางใจถ้ามันตั้งไม่ได้ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านผู้ข้ามพ้นไปได้แล้วเอามาเป็นอารมณ์ในใจเตือนใจของเราใจของเราจะได้ลุกขึ้นบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะปฏิบัติด้วยพละกำลังของตนเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำเป็นแนวทางไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโย